właśnie tak, człowieku! To jest Kobra i Bezczel, Poznań, Białystok. To nie mogło się nie wydarzyć. 07 na 2, lecimy z tym. 07 na 2, idzie kolejny buch. Sztance, woda i lód, zróbmy to razem, brachu. Kojarzysz Made in Two, na żywo z miasta grzechu. Rap tak głębokim wdechu, najlepszy w swoim fachu. 07 na 2, idzie kolejny buch. Sztance, woda i lód, zróbmy to razem, brachu. Kojarzysz Made in Two, na żywo z miasta grzechu. Rap tak głębokim wdechu, najlepszy w swoim fachu. 2011! Lepiej z boku stań, znów mamy turbo stan. 07 na 2, odkręcam kran i leci z niego Johnny Walker tu. Skurwiele grają w grę, razem Kobra i Bezczel. Piszemy rap i puszczamy ten rap w przestrzeń. Wbijamy się od tak na track, tak od niechcenia. Kiwasz się co tak, to tak, tak z podniecenia. To fakt, że to taki rap, że po nim spodnie zmieniasz. Wszystkie głosy na tak, ma ten rap w odniesieniach do praw. Ty sprawdź to brat, brat, godnie oceniaj. Nie oczekuję praw, sprawdź brat, bo to nic nie ma. Jestem tu od lat, rap bronię obiema rękami. Ruszamy w ślad za nim utonie siema. 07 na 2, idzie kolejny buch. Sztance, woda i lód, zróbmy to razem, brachu. Kojarzysz Made in Two, na żywo z miasta grzechu. Rap tak głębokim wdechu, najlepszy w swoim fachu. 07 na 2, idzie kolejny buch. Sztance, woda i lód, zróbmy to razem, brachu. Kojarzysz Made in Two, na żywo z miasta grzechu. Rap tak głębokim wdechu, najlepszy w swoim fachu. Kolabo roku man, jestem w szoku sam. Jak jesteś z nami, siadaj do stołu albo z boku stań. Na żywo z miasta grzechu, zniecam białostocki ogień. Mam w sobie go tyle, że lada dzień cała scena spłonie. Obie dłonie na mikrofonie złożone mamy. Nie z mlekiem wystałem, rap nawijałem, już dłonie mamy. Choć to nie stany, rap nawijamy, poznamy się na nim. Jak rap pomani, z nami zajarani fani są. Pusty beat, mamy to. Gruby rap, mamy to. Punchliny, mamy to. Mamy to, mamy to. Gramy to w Polsce, ale brzmi jak Made in Kosmos. Chłopaki z RPS pozdrawiają graczy z prosto. Hip-hop jest jeden i to czysta, brudna prawda. Skumaj logikę gry, gra to rap, rap to pasja. Życie to pasja, z każdej układa własne. Salut, salut, salut, salut. Siedem na dwóch, idzie kolejny buch. Sztance, woda i lód, zróbmy to razem, brachu. Kojarzysz mnie?